باب اباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الانسان باب د په بیان دروا والد وتو کی زنانو د پاره د پاره د پورا کول د حاجت الانسان جو د سماته ده دی کدا مسئلہ در لذکر کئی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَا وَأَبُو كُرَيْبْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَامَانِ هِشَامٍ عَنَبِيهِ عَنَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَتُ وَتِ وَسَوْدَ بِبِي بَعْدَ مَا دُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ پس د دینا چې مقرر کړی شو په مونږ باندې پردا دی دې کې وای پس د دینا چې په مونږه پردا مقرر شوی و او روایت چې کوم روایت راتلونکې دی هغه صریح دی چې دا د نزول الحجاب نمخ کې و د پردی حکم لانو راغلی نو علماو لیکلی اول اغی اواز ورکړ عمر رضی الله عنه د نزول الحجاب نه مخ کې داغه دا هرسو چې پردی حکم دی را نازل شي نو کله چې نازل شو نو به دوباره اواز ورکو خرجت سودت اوتی و سود بی بی بعد ما دور بارین الحجاب پس د دین چې مقرر کړی شو پم باندې حجاب شرعی او صد پاروتی ولی تقدویا حاجتها دید پار چې د خپل حاجت پوره کی وکانت امراتن جسیمتن او دا یو زنان و غټ جسم والا تفرع النساء جسمن پورته ود زنانو نه په بدن کې دنګوا لا تخفى على من يعرف ان بپټي د پاغه چا چی و پی جندا داغي د هغه قد دنګوالي د وجنا فراها وکت دیل رب پرد کې عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنهما فقال يا سودت و سودي بيبي والله قسم بالله ما تخفينا علينا تپ مون پټيګينا فنزوري نو تو ګور سوچو که كيف تخرجينا تسنگروزي قالت عائشه بيبي رضي الله عنها وي فنفك فنكفات ندارا واپس و واپس راتلن کي دارا واپس وا او رسول الله صلی الله علیه وسلم فی بیتی زما پکور کیو و انه لیت اشاد الله حبیب دما خام او دما سوتنه د شپې روټی خوړه و فی یده عرق او پلاس کی اډوکه او عرق اغاډو کی توئی چه کس غخوی فدخلت دار آدن شف قالت وی یا رسول الله انی خرجت زو بیشک زوتیم فقال لی عمر نمات عمر رضی اللہ عنہ وی کذا و کذا قالت عائشہ بی بی رضی اللہ عنہ وی فاوح اللہ علیہ اللہ وحی کرو نبی ریح السلام تاو دو وحی کیفیت شوروشو چیاب صحابہ و صحابیاتو امہات المومنین رضی اللہ عنہم پی جندل ثم رفعانو بیا پور تکڑیشو داغوینا و ان العرق فی یدی اغاڑو کے سرد غخن پلاس مبارک کیو ما ودعاو اغی خودنو فقال ویوی انہو بیشک شانداد قد ازن لکن اجازت کڑیشو دی تاسو تا انت خرجن لحاجت کن دا چوزی تاسو د خپل حاجت د پاره تاسو له اجازت شوه دې چې تاسو وته شی د قضاء حاجت د پاره او د مسلې تفصیل رستو ذکر کو. وفی روایت ابی بکر پر روایت دا ابی بکر رضی اللہ عنہ کے دے یفرع النساء جسمها پورتا ودا سود بی بی رضی اللہ تعالی عنہ دا زنانونا پا جسم کے پورتا و جسم دا دی دا زنانونا زاد ابو بکر فی حدیثی فقال حشام یعنی البراز براز وی سرگن زیتا یعنی چې دای د قضاء حاجت د پاره اوزی و به قره د سنا ابو قریب قره د سنا ابن نمیر قره د سنا هشام به د اسناد وقالت كانت امراه و یوزنانا يفرع الناس جسمها چې پور تو د خلکو نه بدن نه قال و انه الا تعشى او شان د الله حبيب دم شپه روټي خورا وبه قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام بهذا الاسناد وبه قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني وقيل بن خالد بن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها ان ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بيبيان در رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل ويچ واتي بدشپيا اذا تبرزنا كلچ بديد قضاء حاجت پارثيل المناسع مناسعتا اي امام ازهري وي ویدا مواضع خارج المدینہ دا ذایون او بار د مدینه نا مناسع تبوتی دا س ذایون او معروف په طرف د بکیع باندې هغه کې بدای د قضاء حاجت د پاره وته او دا به استعمال دل د قضاء حاجت د پاره ځکه خلکو په کورونو کې بیت الخلاګان لانوي جوړې کړې نو چې کله جوړې کې نو بیا د وتونه بے پروا شو ځکه دا الله حبيب کورم دې کورونه ډېر مختصرو تاسو دین اندازو لګوي چې اجره شریفه د عائشی بیبی کې د نبی کریم علیه السلام او د شیخین رضی الله عنهما دري قبرونه دي انور دې پکې نشته باز علماء وی چې یو قبر زیره د چې د سلورو قبرونو مرزه وی ناغه کې چې قضاء حاجت لکینې نو دا هو کور کې ډېر نقصان ده نو سناری نه بم بار وتل او د زنانو د فارم ځان تعالی هده د پردی زیونه وګوره ک کورونو کې دا زه نوې زنانه په پردی کې وځي ال تاسو ښته نه نو دا درستی خدا د دې بیت الخلاګان جوړېدو نمخ کې وا هو سعید عافیه د یو میدان کلاو میدان عافیه وی واسع تا وکانه عمر ابن الخطاب رضی الله عنه یقول لرسول الله صلی الله علیه وسلم عمر ابن الخطاب رضی الله عنه چې فرمایل به رسول الله صلی الله علیه وسلم تا اوح جب نسا کا دا زنانا دی پا پردکی کا فلم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلو نو دا اللہ رسول جدا سی بیکول فخرجت سودتو نو تی و سود بی بی بنت زمع زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلتن یوشپ من اللیالی دشپون عشان ماسخوتن وکانت امراتن طویلتن دای و دنگ کدوال زنانوا فناداها عمر رضی اللہ عنو ارتاواز ورکو الا خبرداد قد عرفنا کیا سودتو منگا او پی جندی بیمی حرسن داغ حرسو الا ان ينزل الحجاب چې شری پرده را نازل کړي شي. قالت عائشه تو عائشه بیبی رضی الله تعالی عنها وی فونزل الحجاب نو د پردی حکم را نازل کړي شو. وبه قال حدثنا عمرو الناكد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي انصاله عن ابن شهاب بهذا الاسناد نحوه. ورد پردی حکم مساله د حجاب د زنانه او داغي حدود نو د دې د پارا احوال مختلفه دي. یو د زنانو د بدن په پرده کې کېدل په کورونو کې په دیوارونو کې او دارنګ په پردو کې په کیجاو کې چې سړې پردي سړې ورو د دې د بدنم نګوري نه لباس ګوري نه زینت ظاهره ګوري نه باطنه ګوري اني د بدن څخه شی ګوري کمخ دی او کلاسونه دی او کټول بدن دی. یو دا پرده دا دی حکم دی وقرن فی بیوتکن کورونو کې اوسېږي نه دی ظاهری لباس سو ګوري نه باطینی دیس نه سو خبر نه دی. یو د پردی دا د غله چې په کور کې بند دا دویم دا چې په بورقاو په پړونی کې بند دا نه مخکاری نه لاسونه ښکاری نه نو ټول بدن ښکاری انی د زینت غجامی ښکاری صرف غ بدن پټ دی د سر نراواله تر قدمه پوره په بورکا کې. دریم پرده دا ده چې یو زنانه په بورکا کې پټه ده خو مخ او لاسونه او قدمونه څرګند دي. د دې درو مسلو ته سوچ وکړئ. نو ګوره کما چې درجه اوله ده نو زنانه به په کور کې پټه روزي بنا مگر د یو حاجتي شرعی ده پارا دی بارا که حکم ده وقرن فی بیوت کن اللہ حکم ده او دا چې کم حکم امہات المومنین لوی اغدی نور زنانو لموی پا کورونو کی اوسے گئی او دا پا کورونو کی اوسے دل حکم پا اجماع دا امت یوازی بی بیانو تا نده دا دی نور مومن و زنانو تم ده. الله وی ویزا سالتو موهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب کده دی زنانو نس سامان غواړی نو غواړی خود پردین آپلا. یو گور دا پرده دا عددی بارکی دا قرآن نصوص و آیاتنا حدیث دیر راغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المرأه عورت خزت العورت فاذا خرجت استشرفها الشیطان. کله چې داوزی نو استشرفها الشیطان استشراف اصل کې دی او یو شی له ګور د ترګو د لاس څخه او د دې د گمراه کولو دی باندې د نورو د گمراه کولو کوشش کوي. دا د ترمذی شریف او د نورو کتابونو حدیث ده. تر دې چې بعضی روایتو کې ور سردام راغلی وا اقرب ما تکونو من وجه ربها وهي فی قعر بیتها خزه چې الله ته ډېر نږدې ده نو دا د خپل کور په چار دیوارۍ کې ده. مسلم شریف کې حدیث ده د الله حبیب وای ان المرأه تقبل فی صورة شیطان و تدبر فی صورة شیطان. زنان را متوجی کیږي را مخامخ کیږي په شکل د شیطان کې او چې شاکای په شکل د شیطان کې یعنی دا ټول فتنه فتنه. اگر دی حدیث کی کستاسو خیال وی نو دی که دا الفاظم دی وی انه قد اذن لکن ان تخرجن لحاجتکن. او مو که تو حدیث رو بے باب کی چی تیرو تاسو لی اجازت شوی چوزی خود حاجت دا پارا نو دا با بنا بر حاجت روزی چی اغا که شرعی دی او که دنیاوی دی دا غین اخلاسه نشتا دیو جن راغلی دا حدیث ابو داود کی در لتیرو مز د زنانه په کور کې دا غوره ده د مز د دین په حجره کې ای حجره دی ټول چار دیواره ای لوي او به تاغه کوټه ته وي بیا په کوټه کې دنه کې او په کوټه داږي کې کای نو دا غوره ده. تاسو له دا حدیث سم تیرو ام حمید رضی الله عنه او زنانه و دا راغلی و نبی علیہ السلام ته دا الله رسول ز خو خوم چې تاسو سره موز کوم وی مالم پته د چې تاسو ما سره موز خوخ دی خوستا موز پکور کې غوړه دی او بهتر دی. نو یو قسمه دا پرده وا چې دا د پکور کې په پرده کې او دا د دې دا شخص او بدن او جسد د پردو نه پټای او دا د روزي نه مگر دی او حاجت د پاره اوس کچری دی له داس یو حاجت پیښ شو نو دا په بورکا کې روزي په پرده کې او دا په بدن نس شیخ کار کینا او د دې حکم قران کې شوی فرمایا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. اے نبی علیہ السلام وای بی بیانو تا اولونو تا او د ټول مؤمنانو زنانو تا چراوا د چي پزان اغبور کی او پړونی جلابیب. اگر جلباب او جلباب په لغت کې څه ته وایي توجه بلا وای ما غطوا جميع الجسم لا بعضه چې ټول بدن پکې پټوي باز نه اے دانه چې باز پکې پټته ته جلباب نه وایي د سر نراوال خپیم پټی دي لاسونم پټی دي ته جلباب وایي. باج علماء محمد ابن سیرین و عماد و عبیدہ السلمانی نے دی آیات تپو سکو چی یدنین علیہن من جلابی بہن نو یغ سادر راوا غستو اذان پک پٹکو سرم پٹکو روزیم پٹکی مخم پٹکو او یو سترگی رویستا چی پدی لار گوری دیور تا عملن و خل چی جلابی بهن ست و یذنین علیهن من جلابی یو سترګه بس کارکا. ابن عباس رضی الله عنهما وای الله حکم کړی دی یذنین علیهن من جلابی بهن وای چې پټ کی دای مخونا د پاسه د سرونو نا تر ټول بدن پوری یو سترګه سرګند دا دغه خزه ته حکم دی چې مخ په پټي د وتو په وخت کې د سرګند د حاجت د وجنه سرګندول شي لکه به ذکر شي الٰه العالمین دی آیات کې مول قواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیهن یذعن ثیابهن. بډای ګانو له خیر دې که تاسو پړونه مړونه نه پسره وای صحابيات چې بکله د سحاجت د پاره وتی د دې ټول بدن بپټو. تاسو ابو داود شریف کی کتاب الجهاد کې او حدیث تیر یو زنانه رااله ام خلاد ورثوی وهي منتقبتن ادي بالکل نقاب کړو نقاب دی لوي چې دا ټول مخ پټ کی اچھا ته یو سترګخ کاری د دې بچې شهید شه او داغه تپوس کولو نو بعض اصحابو د نبی علیہ السلام ته راغلی اده زوی تپوس کې او دور پرده دکړي ناغه ورتوی کمال د بچی درد رسیدلې نو د حیا جنازه خو مینه ده او ته کنا دارنګه تاسو له دا حدیث تیر شو ترمذی شریف کې چې پیغلی او نوجوان زنانه براوتی پاخترونو کې نو دایب په پړونو کې پټی وکړه چا بنو نو بلی بزان سره په جلباب کې پټه کړې و دارنګه عائشه بیبی رضی الله عنها فرمایي وای مونږه احرام او مونږ به د نبی رسول سلام سره تلو نو چې کله به سړی مونږ ته مخامخ شون نو صدلت احدانا جلبابها من راس علی وجها آغا د پړونی سبه د سر نه په مخ راکته کا نو چې کله به سړی مخ نه لاړل نو کشفناها مونگ با مخونه سرگن کل گور صحابیاتو دا پردو سرونه مخونه پٹ کری دی درم درجه دارا چی او زنانه ټول بدن پٹ دی دا سر نتر قدم خو مخو کفینی سرگن دی عند الحاجت ضرورت دی او پشرد دی دی چی امن دی دا فتنی نا دی بارکی قرآن وی وقل للمومنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها دی ما ظهر منها نس مراد دی اگر چی خکار وی د دینا نو ابن عباس ابن عمر او عائشی بی بی رضی اللہ عنہما تفسیر کړه په مخ او کفین سرا ادا د باز سلف قول لے نو زنانک بنا بر ضرورت مخ او لاسونه سرګن کی امنی د فتنه نه نو دا احادیث په دلیل لے لکه اسماء بی بی رادن نشور په نبی علیہ السلام او دغه نری جامع د الله پیغمبر مخ واړو وی اسماء ان المرأه اذا بلغت المحیض کله چې یو زنانه بلوغ ته ورسیږي نو درست نه یو رامن ها الا هاذا وهاذا چې وکته شي د دینه مگر دا او دا امه خو لاسونو ته اشاره وکا دا حدیث ما ابو داود ذکر کړ خو مرسل له اباد راویانو لک خالد ابن دوریک د عائشی بیبی د سما ثابت نه را لګوره دا حدیث مرسل له مرسلم د بازي پنس حجت ده زنان راغلي دا او د الله پیغمبر وې جردین په بدن نه سرګندی مگر دا او دا او مخو د غته اشاره وکا ترنګ دا حدیث تاسو له اوس تیر شو چې علی رضی الله عنه په کیسې د وجود رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د مزدلفه نه وای چې فضل ابن عباس ځان پسې سور کړو جمرې لراتلو چې جمرې وشته بیا د قربانۍ زیت راتلو نو یو ځوان زنانه د خصم قبيله رااله وی زم خپلار بوډا ده اپاغه د حج فریضه ده نو کزه ته حج کوم غاړه اخلاصي کی کنه ان الله حبيبي حج یا نبی کې د پلار نه د حج کا او فضل رضی الله نو د خزه ته قتل نو د الله حبيب دا غم مخ واړولو او دی په لګورای وای کای دی حدیث نه داسې علما وای وای کای چاري مثال په تور د دم خوې واړولو نو ک بنا بر ضرورت مخ کار کول سرګن نه وي نو غي تولې نه وای چې مخ پټ کا سپوشوي په خبره پیغمبر خود منکر نه چپ نشي پاتې کېده دا ضرورت او غې د مسلې ته پوس کولو دی جاریه ته د مخ پټولو حکم د په حالت احرام کې وا او بل په حج کې دوره خلقو یا وی چې که بعض اوقاتو کې زنانه مخ پټای نو د دې د غرزیدو خطر را پګڼه کې نو ځدا سينه دې په لګورا د مخ سر ک پټای نو داسې برو غردی کې چې سر مات شو یا لاس خپه مات شو دا مې یو حاجت ده. دغه ټول بدن د زنانه ک پټوي بنا بر حاجت لکه گواہی ور کوي چتا یادا زی کې چې دا وي ک مخ پټوم نو بس سر دلان دی را غرزی ک نو دا هغه اعزار شرعیه دی او اسی که د فیشن د پاره او د فتنی د پاره یو خزي مخسر ګن کړي نو دی په شریعت کې جواز نشتا. دارنګه غزنانه حکم در لثیر شو چې اگر علوی در اگر ایمزان پیغمبر علی السلام ته بخم د الله حبیب ورته وکړه ابه سر مبارک کته کو تام حدیث در لثیر شو بیا زمو فقهای کرام دا وای وای د زنانه لاسونو مخ ته قتل کپ طریقې د تلذذ وی نو ټول اتفاق د شدا جایز نه دی او که د فتنی خطر ای دا حرام دی چې دی مخولاس لو ګوري اکل چې د فتنی خطر نشتا اپ دی کتو کې د تلزز مقصد نه دی نو د دې په جواز کې د علماو خلاف ته بیا بعضی علما په دې حال کې جایز وای او د حنابلو د شوافیو فنیز باندې عدم جواز ده مطلقا دارنګه د احناف مسلکم داده ای مسلکم پدې کې داده نو دا د زنانو درې قسمه د پردی حکم ده کور کې دنا بار چې روزي ټول بدن په برکه کې پټول او مخلاصونه بنا بر ضرورت سرګندول مخلاصونه بنا بر ضرورت سرګندول لکه یو ځکه دا سره چلته اس قسمه پردنه کیږي غنا د حج عمره دا او یو زنانال ته سکارم کوي سپخلیم کوي سب بندوبسم نشتا نو د دې غریب لاس ک بنا بر حاجت سرګن شي نو دا خبره درسته ده بیا خود بنا بر حاجت او دغه قیدونه فقهای کرام ور سره لګولې دي. باب تحریم الخلوه بالاجنبيه والدخول عليها. باب دې په بیان د دې کې چې حرام دی یوازې واره د پردی زنان سره او وردن کې دل په دی باندې دا کور کې आवाज دا او تی د محارم ننی او ورزی دی سربل جه کی خلوت کې دا حرام او ناروا دی. و به قال حدثنا يحيى بن يحيى والي بن حجر قال يحيى اخبرنا وقال ابن حجر حدثنا هشام بن نبي الزبير بن جابر رضي الله عنه قال وحدثنا محمد بن صبا وزهير بن حرب قال اخبرنا هشيم قرابنا ابو زبير جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی الا لا يبيتن رجل خبردار شپدین تیر یو سړی د امراتن سیبن یو زنانه کوند سرا الا يكون ناكحن مگر دا چې دې سوي مراد د ناکحنا اغا زنانه مزوجه ده او د دې خاون حاضر ده او ذا محرم یا خاون د محارم ده اے خاون دې یا محارمو کې څوک ده او دې کې ګوره د ثیبی ذکر یو کو نو چې کله دې سره خلوت صحیح نه ده نو د پیغلی سره خو بالکل صحیح فل بکر اولا اخو ډیر اولاد چې هغه سره خلوت نشی. و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليس ها و به قال حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا ليس يزيد بن ابي حبيب عن بالخير عن عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم الدخول على النساء خبردار ځان ساتي د وردن کې دون په پردوزنانو. یو سړی وی دان سوار نه یا رسول الله اید الله رسول افرهت الحموا د لیور بار کې سوی قال الحمو الموت وی دا خو مرګ دی ای حموا سچا تا وی د خزی د خاون د طرف نه دی خپلوان او تحموا وی اغه خپلوان چې د خزي د خاوند د طرف نه دي لکه د خاوند تر د خاوند رور د خاوند رواره د خاوند تر زوی دي ته پیغمبر علیه السلام مرګوي ادا پټولو کورونو کې له اوس کوم سلیم خلکو لا پته ولګي دا الله دې مونږ ټول له عمل توفیق راکړي. بعد عالمات زنانا و عالمانم ده دی پروان لری ایدی ته مرگوی مر وی ده مرگ مانا ده چی یرد دن ده بلچان دیر ده ده شر توقود دن دیر ده و فتنه ده دیر ده چکا پرده سڑه خو پرده کور تنشی رات ده اخلق وی ده ده ده ده ده ده د دې خزي ضرور رور دي ا دې تر دې ورکر ناشتي دې د ماماز وې دي پردیس نه خوچا کرن کیدی ا پدې خلق د ناپوی دی وجن انکارم نکای نو د دن خطر ډې رضیات ادا او دا الموت دا هغه وخت کې عرب وې چې دا هغه خطر ډې رہی مانا دا شوا د لیور سره د خاون د تر ماما او د خوری روار سره د دی خزی خلوت دا فتنه دا هلاک فی الدین لے لکا مرگ چی سڑے ختمی نو دا د مرگ نم سخت دا دا دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دا ای دا خبری دا پاس دا بلچا خبر نزائی گی نو هر څوک دی په دې ګناه استغفار وي او کوشش دی کوي زنانه دی کوشش کوي ځکه ایلم حکم دی که یو خاوند خزل وای چې ته به زما ضرور نه پرده نه کې نو خاوند د الله او د رسول نه لوی نه دی په دې کې بد دني شي مله اسخر ولا وای باز نه پوس خري چې نه زما د بشونه به پرده نه کې نو دې به دا به د اسخر نه بني د الله او د رسول د حکم مقابله کې به چا حکم نشي منله ذکر الله د ټولن لوی دی. و به قال حدثني ابو طائر قال احبرنا عبد الله ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن عمرو ابن الحارث وليس ابن سعد وهو ابن شوره وغيرهم انا يزيد ابن ابا حبيب حدثهم بهذا الاسناد مثله. وبه قال حدثني ابو طائر قال احبرنا ابن وهب قال وسمعت ليس ابن سعد يقول الهم اخو الزوج حم ووی رور دخاون تلیور وما اشبهه اغه چې مشابه دي من قارب الزوج د خپلوان او د خاوننا ابن العم د ترزوی ونحوه او داس نور نګور ترزوی دارنګي مثال په تور باندې د خاون ماما د خاون ترو دا ټول محارم نه دی دای سره سفر نه دی پکار دای سره خلوت نه دی پکار. و به قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو ها و به قال حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث ان بكر بن سواد تحدثه ان عبد الرحمن ابن جبير حدثه ان عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما حدثه ان نفرن سکسان د بنی هاشم نور د نشیو پاس ما بنت عمیس رضی الله تعالی عنها وانی دا ابو بکر رضی الله عنه بی بی وفدخل ابو بکر الصدیق را دن شو ابو بکر الصدیق وهي تحته او دا په دغه وخت کې د نکاد لاندې و وهي تحته دا د نکاد لاندې و یوم ازن په دغه رزو کې فرآهم دیو قتل فکره ذالک نابد او گنن فذکر ذالک لرسول الله صلی الله علیه وسلم دا اللہ حبیب تے ذکر کر وقال لم ار الا خیرا دا خبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا ذکر کا علماء لیکلی دا قبل نزول الحجاب و نبی علیہ الصلات والسلام ورتوی وقال لم ار الا خيرا واذن من مگر خیر نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله قد برئها من ذلك الله اغبری کړي د دینا ثم قام رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د الله حبیب صلی الله علیه وسلم را پاسیدو او منبر باندې ودید فقال لا يدخلن رجل بعد يومي هذا نبدن کی یو سړی پس د دې ورځې زمانه چې دا د علام غیبت په یو زنانه چې دا غي خاون غایب وی هي خاون کور کې نشه یا په سفر لاړ دی نو دا به سوګن دن کیږي الا ومعه رجل نو اسنان مگر د سره به یو سړی وی یا دووی نه یو سره به خلوت نه کوي که ګڼه ده نو بیا چون کې د تهمت ځې نشته نو بیا په کله معه رجل او اسنان نو دا حدیث جواز د خلوت د رجولین او د دریو د اجنبی سره ده یعنی بن کا آغا لار د تهمت چکل دا ڈلونو دا تهمت پورت شو اباده علماء لیکلی دا خدا غا دور خبره وا کله ک په خلکو کې فساد راغې نو بیا د یو سارا او د غنو سارا خلوت نکئی د وجه د یری د تهمت او بدګمانی نه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابہ اجمعین. الہ العالمین زمونږ خاتمه په ایمان کې الله مونږ ته زمونږ والدین او تا مړو ژوند ته الہ العالمین واړه لوی ګناهونه معاف کړي. بیمارانو له دعا وغواړي الله سبحانه بیماران دي شفای کامله عاجل ورته نصیب. الله مونږ په خپل رحم او کرم د دایمي عارضی بیمارونو په خپل حفاظت کې وساتي.